زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستوم مولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستوم مولسا، زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستوم مولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستوم مولسا. څوک د ترهګر په نامه مو پت عزت لوټوي، څوک د ترهګر په نامه مو پت عزت لوټوي، څوک د بشر په نوم شرع زینت لوټوي، څوک د بشر په نوم شرع زینت لوټوي، ګورې د کومه کړی دا دښمنانو لسا، ګورې د کومه کړی دا دښمنانو لسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، زما د ګران محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، ژوند غیرت بکو نه د ذلت مومنو، ژوند غیرت بکو نه د ذلت مومنو، په بیننګۍ څه نشي نه په غفلت مومنو، په بیننګۍ څه نشي نه په غفلت مومنو، خدای به آسان کړي راته دا امتحان ولسا، خدای به آسان کړي راته دا امتحان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، تا دای چنګیز مکناټن مغول ګرګین مات کړی، تا دای چنګیز مکناټن مغول ګرګین مات کړی، تا دای مغرور زور زواک د کرملین مات کړی، تا دای مغرور زور زواک د کرملین مات کړی، نن بیا ناټو پر زوی او صلیبیانو لسا، نن بیا ناټو پر زوی او صلیبیانو لسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، دلته چې څوک درنو سترګو خوب نه ویني، دلته چې څوک درنو سترګو خوب نه ویني، هغه ضرور به ماتا ژوبلي مرګو نه ویني، هغه ضرور به ماتا ژوبلي مرګو نه ویني، خیر کوي ملور سره روند کون جهان ولسا، خیر کوي ملور سره روند کون جهان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، زما د ګران او محبوب افغانستان ولسا، خدای دې هوسا کراتا ستړې ستومانو لسا، خدای بکړي تیری عبد الله در كوم دا اطمئنان لسا ز عبد الله در كوم دا اطمئنان لسا خدای دې هوسا کرات ستړې ستمانو لسا زما د ګران محبوب افغانستان لسا زما د ګران محبوب افغانستان لسا خدای دې هوسا کرات ستړې ستمانو لسا خدای دې هوسا کرات ستړې ستمانو لسا زما د ګران محبوب افغانستان لسا زما د ګران محبوب افغانستان لسا خدای دې هوسا کرات ستړې ستمانو لسا خدای دې هوسا کرات ستړې ستمانو لسا خدای دې هوسا کرات ستړې